mu mel ni mun na suñu ku ko l'islam bi la soxla sonn ko beneen diine pour l'islam ñu lan dañoo jëppal ci l'islam ñu koy xam ne wax l'islam bi mu ñu suñu l'islam wax moo ko suñu naa ko tool l'islam wàcce dañ sefal ni parce que mu ñu suñu pour lan pour ñu yaa ngi ci bi yàlla déedéet l'islam lam song moo ta dam la bay moom la bay pour ci xam ci parce que mu ñu suñu suñu ndax doo seen bëgg bu bëri si ak leer loo si jublu bàyyi sa laata te parce que suñu ko islam ak ku sonn nañ ko léegi yàlla jëlu ko ko te di yow bii na kon nag ku def ko xam ne yàlla jëlu ko yëngal sonn di yow ko moom ñu sonn si la xam boo ko defee ci islam yi ko ci islam yàlla ko ci dugal imam al-awliya ak allah ndax dégg nga ni tout ñu nekk tey dem li al-awliya waaye ñu am daal na soo ko fi tegee ci ko beneen diine pour ñu boobal ne islam yi mu koy jàpp ko kat waaye sàmm ko ëpp la wax nga baax na laaj bi laaj bi la laaj nga baax na xam ne du arab da fi yàgg mosu fi toog moom laaj laaj la mosu fi toog su ne ma yoo xam ne waaye ci mboolem jàpp yëpp day ne aay bi nekk waaj ci al quran mooy ci xarab bi su ñu amee ba li ñëpp wax téere ma mën bind waaye école bi suñu dëkkal ñëpp la wàcc nga xam ne xoolal ay bi ngay jàng ci école ay jàngal bi suñu la sa tuuba kon kay dañ lay jàng loo koy moom ci daal jàngal parce que am na sell am nañ la jàngal defal naa la dañ la ne ko ci ci ko kon dañ ko bëgg a xam ne ko jàng ko loolu moom ci ci baax ci xam kon ne ma ñëpp la wàcc waaye dañ ko doon jàng loolu am na Gracias.